राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 24 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाता ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। ये 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। 4 वर्ण होते हैं और इनमें 4 आश्रम होते हैं। आश्रम 4 3 वर्णों के मुख्य माने गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनके। आश्रम नामों वे पीछे जानकर जाने वाले और वर्ण नाम जन्म लेने वाले। तो ये गृहस्थ आश्रम है, मानो मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर एक दृष्टि से ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। 84 लाख जूनी में जो घूमते हैं, उसमें घूमने वालों में ये गृहस्थाश्रम मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर, क्योंकि 84 लाख जूनी है जिनमें कई शरीर है, उनमें कई थलचर है, कई जलचर है, कई नभचर है, मानो कई पृथ्वी के ऊपर घूमने वाले हैं, कई जल में रहने वाले हैं, कई आकाश में घूमते रहते हैं, आकाश में ही रहते हैं। ऐसे जलचर थलचर नभचर, थलचर जलचर नभचर होते हैं। ऐसे कैसे होते हैं कि एक जराइज है, एक अंडज है, एक पिंड स्विदज है, उद्भिज है। 4 खानी होती है, 4 खान होती है खानी। जैसे खानी होती है ना, सुनहरी खान है, चांबे की खान है, कोयला की खान है, मुडरी खान है, पीढ़ी की खान वेखनी है, ये तो समझे हो। इस तरह से ये खाने है, तो खाने 4 तरह की है, मनुष्यों के पशु 84 लाख दुनिया में 4 खान है। तो एक जरायु खान है, जरायु जर से पैदा होता है, जर के साथ में मनुष्य है, ये पशु गाय भैंस भेड़ बकरी आदि ये है, ये सब जेरज है, मानो इनमें पैदा होता है तो जर असाथ होती है। जर वैष्णव जर तो समझो पतीली चमड़ा होता है, तो ये जर में पैदा होने वाले ये जेरज है। दूसरे अंडा पैदा होने वाले हैं, जो अंडा होता है अंडे में फूट कर निकलता है, तो सांप है, बिच्छू है, और ये गोईरा है, और मयूर है, पक्षी जितना है, पक्षी अंडज है, ये अंडज में अंडो पैदा होता है। इसका नाम द्विज भी कहते हैं, पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, दांतों को भी द्विज कहते हैं, और ब्राह्मणों को भी द्विज कहते हैं, क्षत्रिय वैश्य को भी द्विज कहते हैं। द्विज द्विज मान दो जन्म, दो जन्म क्या, एक माँ बाप से जन्म हो, एक गुरु गायत्री से जन्म हो, इस वजह से दूध कहलाते हैं। दांत दूध क्यों है, पहले दूध या दांत हो, पसे दूध खिर के दूध दांत आवे, ये जो दांतों नाम दूध है, दो बार पर जन्म है इसके भी। ऐसे अंडे से अजगर दूध कहवे, तो पहले अंडा जन्म है, पसे अंडे से भी जन्म है, वही दो जन्म हो गया, वो भी दूध कहला गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनको जितने संस्कार है वे दूध कहलाते हैं। देव द्विज गुरु प्रागे थे, यहाँ द्विज नाम ब्राह्मण का ही है, क्यों पूजन है ना, पूजन के ब्राह्मण द्विज ब्राह्मण दिया जाएगा। तो ऐसे ये संज्ञा है तो हम ये समझे भी ऐसी संज्ञा है, इनका ज्ञान हो जाए हमें तो हम समझ में आ जाए भी ये होता है। 84 लाख जोड़ी है उनमें फिर अलग अलग है, पशु पक्षी अलग है, ये अलग है। अच्छा शेरज और अंडज और एक होता है श्वेदज, जूं है, लीख है, चणक है, पड़ती है चिंगारी, जुआ होती है, लीखा होती है, लीखा पड़ गई, जुआ पड़ गई, ये कैसे है, ये पसीने से पैदा होता है, पसीने से पैदा होते हैं ये, तो श्वेदज के दाते हैं, श्वेद से पैदा होते हैं। ऐसे जैसे बरसात में अड़िया होता है ना रहने वाला भी, वे भी श्वेदज है, वो बरसात में गर्मी से पैदा होते हैं, श्वेदज है। और एक है उद्भिज है, ये वृक्ष है, घास है, ये ऊपर फोड़ कर जमीन को फोड़ कर निकलते हैं, तो ये उद्भिज कहलाते हैं। चार खानी है, जरायुज है और अंडज है, श्वेदज है, उद्भिज है, चार खानी है, चार खान है इनमें सड़क भी पैदा होते हैं। तो ये न्यारी न्यारी जातियां अलग है सभी, तो ये सब संसार में जितनी चीजें है। भूत प्रेत पिशाच और पिशाचों में भी जन्म होता है, देवताओं में भी जन्म होता है, राक्षसों में जन्म होता है, तो मनुष्यों की तरह प्राय होता है, उनके दूसरी जाति अलग है। मनुष्यों की जाति है वो है इसमें पृथ्वी प्रधान, हम जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं इसमें पांचों तत्व होने पर भी पृथ्वी की प्रधानता है, पृथ्वी की प्रधानता है, पृथ्वी की प्रधानता से होते हैं। ऐसे वरुण लोक में जो शरीर होते हैं उनमें जल तत्व प्रधान होता है, पृथ्वी तत्व रहते हैं पर भी, देवता में होता है उन तेजस तत्व प्रधान होता है, भूत प्रेत पिशाच से वायु तत्व प्रधान होता है, वायु की तरह होते हैं भी, तो ये तत्वों की प्रधानता से अलग अलग जोड़ियां है। इस तरह से देवता तत्व पर प्रधान हुए, तो इतने सबके सब जीव है, वो परमात्मा का स्वरूप है, वास्तव में सर्व हो जाएगा, सब आ जाएगा, श्वेत जर अंड जरायु रुद्रज चारू ये आ जाएगा, और ये द्विज भी आ जाएगा, वृक्ष भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, जल सर भी, थल सर भी, नव सर भी आ जाएगा, और 84 साल क्यों नहीं आ जाएगा, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाएगा, देवता भी आ जाएगा। देवलोक में अलग अलग है, भूलोक, भोर लोक, महर लोक, जल लोक, तप लोक, सत्य लोक, या ऊपर के 7 लोक है, तू देख रहे नीचे अतल पितल सुतल तलातल रातल महातल पाताल, ये 7 नीचे है, ऐसे 14 भुवन हो गए, ऐसे स्वर्ग मृत्यु पर 3 लोक हुए, 3 लोक हम भेद कर दे 14 लोक हो गए, ऊपर के 7 लोक 7 लोक नीचे गए, 14 भुवन कहलाते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर है ये भारतवर्ष है, ये अलग अलग जो अंग है, बंग है, कलिंग है, असम है, ये सब प्रांत है अलग, ये पृथ्वी के ऊपर होने वाले अपने में ये प्रांत है, ये सब चीजें है इतने। अब इनमें रहने वाले वो जो ये स्थान है, ये मकान आदि है, ये सब मिलकर गए एक परमात्मा तत्व है वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्व में सब आ जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, भूत प्रेत पिशाच गुह्यक कूष्मांड अप्सरा है, ये सब जाति गंधर्व है, किन्नर है, ये सब आ जाएगा उसके अंतर्गत, तो ये सब का सब ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। अब इसमें सब में मनुष्य की मुख्यता है, जो अपने कहनी बात वो कह रहा हूँ, मनुष्य मुक्तता, तो मनुष्य जन्म है, जैसे मनुष्य में बाल्यावस्था होती है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, वो मानो भोगों को नहीं भोगना है, ब्रह्मचारी रह करके विद्या अध्ययन करना है, पढ़ाई का समय होता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। फिर गृहस्थ आश्रम है, भोगों के लिए पदार्थ संग्रह करने, गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ से वानप्रस्थ होता है, तो वानप्रस्थ मानो वन में प्रस्थान कर दिया, वन में प्रस्थान चले गए, तो वन के फल आदि खाते हैं, उनके नियम तो ऐसा है कि हल की चलाई हुई हल करके कर खेती करके जाता है, वो नहीं हो करके और जंगल के फल हो, जंगल के जो उसे जो कंद मूल फल, कंद होता है, मूल होता है, फल होता है, अंकुर होता है, ये अपने तपस्याओं का भोजन होता है, तो एक कंद होता है, एक मूल होता है, और एक अंकुर होता है, एक शाक होता है, ये अलग अलग संज्ञा है। जैसे शाक बनता है ना, फल फल का शाक बनता है, तो शाक भी वही फलाहार में ही है, तो उसमें कंद और मूल क्या होते हैं, कंद जैसे है जमी कंद है, अपन जैसे मीठा होता है ना, ये शकरकंद है, एक कंद है, आलू है, कंद है और मूल मूली है, सलगम है, कांदा है, ये मूल है, मतलब मूल होता है, इनके ऊपर एक जड़ ऐसी होती है और जो होता है जमीन में जमीन कंद कंद होता है, जो ऊपर बेली होती है, भीतर में कंद होती है, भीतर में फल होता है उसका। मूल तो सीधी एक बात है, एक ही होता है, कंद में नीचे कई जड़े होते हैं। जो मोथड़ी है, मोथिया है अपने जो जिनको दूसरा अपनी कहते हैं इधर, तो मोथड़ी मोथिया मोथिया होते हैं, एक घोड़ा मोथ होती है, तो मोथिया उन मोथिया में भी भीतर में होता है छोटा छोटा क्या नाम सफेद होता है वे तांतों में कई रहे थे, तो वे भी मूल है, कंद है, वे कंद मोती में कंद हो रहा है। अरे घोड़ा मोथ होती है, इसमें कंद होता है, वो नागर मोथा होता है, वो नागर मोथा दवाई में काम आता है। तो इस तरह से इन चीजों में सब में है, तो अब जब परमात्मा की तरफ से लेंगे तो सब हो जाएगा। मूल बात कहने की ये थी कि मनुष्य शरीर ये क्या है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये गृहस्थाश्रम नहीं है। ऐसे गृहस्थाश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, चार आश्रम हुए, और 84 लाख जोनी में मनुष्य शरीर गृहस्थाश्रम है, ये नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो उसमें विद्या अध्ययन होता है, इसमें ब्रह्म विद्या अध्ययन है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य शरीर है। तो मनुष्य शरीर ही अपना कल्याण कर सकता है, और में कल्याण की ताकत नहीं है, हो जाए कल्याण भगवान की न्यारी बात है, पर मनुष्य शरीर है वो कल्याण के लिए, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर को और प्रयोजन नहीं है कुछ भी, केवल कल्याण का लिए है। था इस वास्ते इसमें ब्रह्मचारी आश्रम मन भोग भोगना यही तो अनुकर फल विषय न भाई, विषय भोग शरीर है नहीं। आज विषय प्रधान हो गया, पशु पशु तेरे महान नीस हो गया, मनुष्य शरीर मनुष्यपना नहीं रहा, किन्तु इनमें पशुपना आ गया, जेर जो होता है वो पशु होता, जैसे ये भी पशु की तरह ही हो गया, भोग ही भोगना। ज्ञान लुप्त होता चला जा रहा है, बड़ा भारी पतन होता चला जा रहा है, शास्त्रों की कितनी विलक्षण बात है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये, मन में तत्व की प्राप्ति होती है, कल्याण करना है, वो कल्याण में फिर एक भक्ति प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, इनके सिवाय स्वर्ग आदि लोकों में, वैकुंठ आदि लोकों में जाना है, ये सब मुक्ति की बातें है, जीवन मुक्त है, विवेक केवल है, ये मुक्ति का अर्थ है, ये सब मिलकर के ही परमात्मा का स्वरूप है। मुख्य बात कहनी थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम है ये मनुष्य शरीर, तो मनुष्य शरीर में केवल ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है। तो 84 लाख जोनी में गृहस्थ आश्रम ये मनुष्य है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, भोग भोगना नहीं, ब्रह्मचारी को भोग नहीं भोगा जाता है, जो केवल परमात्म विद्या अध्ययन करते हैं, तो वो विद्या अध्ययन तो है साधारण जीविका के लिए, और ये मनुष्य शरीर है सदा के लिए मुक्त होने के लिए विद्या, तो ब्रह्म विद्या के लिए ही विद्यार्थी जीवन ही है मनुष्य मात्र। इसके अवान्तर ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ संन्यास अवान्तर भेद हो गया, पर 84 लाख जोड़ियों के बीच में ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो इस वास्ते मेरे विचार आता है, क्या कर रहे हो आप, कौन सा आपका आपका दर्जा क्या है, क्या कर रहे हो, जिसमें गर्भपात नशबंदी राम राम राम राम महान हत्या कर रहे हैं, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, एक मनुष्य शरीर है उसको भी नहीं छोड़ दिया, पशुओं की तरह पक्षियों की तरह ऐसा नीचा बना दिया, तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो गलती न करके ठीक तरह से देखा जाए, मनुष्य शरीर है मानव शरीर परमात्मा की प्राप्ति लेके है, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। 84 लाख जोड़िया में सब में देवता भूत प्रेत पिशाच में सब में ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये मनुष्य शरीर ब्रह्म विद्या प्राप्त करना, इसमें भोग भोगना नहीं, ये तनु करो विषय न भाई। तो उस तत्व की प्राप्ति के लिए ही उद्योग करना है, और तत्व की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम भी, तत्व की प्राप्ति के लिए गृहस्थ भी, परमात्मा प्राप्ति के लिए वानप्रस्थ आश्रम भी, परमात्मा प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो गृहस्थ आश्रम पहले ब्रह्मचर्य आश्रम दो तरह का होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम दो तरह का होता है, एक उपकोण होता है, एक नैष्ठिक होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही परमात्मा की तरफ स्थल पर वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, और उपकोण ब्रह्मचारी वे होते हैं जो ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वे वानप्रस्थ संन्यास में जाते हैं मुक्ति करने के लिए। तो मुक्ति में ही जाना है सबको ही, गृहस्थाश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को, संन्यास आश्रम को, सबको ही। तो ब्रह्मचर्य आश्रम से दो हो जाते हैं भाग, क्योंकि संसार के भोगों का त्याग करना ये मुख्य है। क्यों? ब्रह्मचर्य आश्रम है, भोग का स्थान कहाँ है? मनुष्य के लिए भोग का स्थान नहीं है, ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। तो इसमें भोगों का त्याग हो तो इस परमात्मा के त्याग चले, अब चलते हैं तो उसमें संसार का त्याग करके भगवान की प्राप्ति करना है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए हम चलते हैं तो दो तरह की बात होती है, कि हम विचार पूर्वक भोगों का त्याग कर दें और ठीक वैराग्य हो जाए तो ब्रह्मचर्याश्रम से ही संन्यास आश्रम चले जाओ, परमात्मा प्राप्ति करो। परंतु विचार पूर्वक भोगों का त्याग नहीं कर सकते, इतनी ताकत हमारे में नहीं है कि जो विचार पूर्वक हम भोगों का त्याग कर दें। तो फिर गृहस्थाश्रम किस लिए करना है? कि भोगों के त्याग करने में असमर्थ है तो भोगों के त्याग करने की दृष्टि से गृहस्थाश्रम है। चार आश्रम है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थाश्रम इत्यादि, और वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम इत्यादि। ये दो तैयारी के लिए है, दो आश्रम हो, एक गृहस्थ और एक संन्यास, या दो ही मुख देखने वाला भी। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है गृहस्थ की तैयारी है, और वानप्रस्थ आश्रम है संन्यास की तैयारी। शीत घाम आदि शहर कर तैयार हो जाए, सन्यासी होने के लायक हो जाए। चार आश्रम में ये चार साधक है, ये चार साध्य है, दो साधक है, दो साध्य है। तो मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही निर्माण हुआ है। भाई हो चाहे बहन हो, बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे निरोग हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ा हो, सबके लिए परमात्मा की प्राप्ति खास करना है। ये मनुष्य का शरीर फल है। तो ये हमारी हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, उसकी ये बात है। अब इसमें भूल गए, पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं। अरे भारतवर्ष के हो तुम, सूर्य की किरण जितने भारतवर्ष में पड़ती है इतनी और किसी देश में नहीं पड़ती। छह ऋतु होती है, छह दो दो महीनों की ऋतु, छह ऋतु होती है। कहीं वर्षा ही वर्षा होती है, कहीं शीत ही शीत पड़ता है, कहीं गर्मी ही गर्मी होती है। बट इसमें शब्द अलग अलग होता है, तीन ही नहीं है, गर्मी सर्दी और वर्षा, तीन ऋतु होती है, तीनों में छठ होती है। इस बात यहाँ जड़ी बूटी फल अनाज कई तरह की चीजें पैदा होती है। जड़ी बूटियां उत्तराखंड में जा, जिनका नाम निशान में आज जानते नहीं, ऐसी जड़ी बूटी होती है, रात्रि में चमकती है, ऐसी जड़ी आदमी है। वो लकड़ी मेरे पास यही आई थी, कहा पता नहीं, उसको भिजो दो, रात्रि में चमक आई हो, जैसे लाइट होती है ना डंडा, तो चमक वो ऐसी लकड़ियां चमकती है, उसमें भी जहरीली चीजें होती है, कई सिंह हो रहा है, बिच्छू कांटा बुनती होती है, जो कांटे की तरह ये लग जाए तो बिच्छू चढ़ने चढ़ेगा, ऐसी दरी गुंतियों में है, शांत करने वाली है। जैसे ये पथ चट्टी है, पर्ण बीज जो कहते हैं, ये खून बंद करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे ये मरवा है, तो ये चीज है, इस तरह से ही जैसे कोई संख्या खा जाए, संख्या जहर है, संख्या है, भिलावा है, कुचिला है, सिंह मोरा है, ये जहर होते हैं, ये जहरीली चीज है। इसमें जहर है, संख्या खा जाए, कोई भी कभी काम पड़ जाए, किसी को भी जहर खा गया, संख्या खा गया, संख्या काला भी होता है, सफेद भी होता है, पीला भी होता है संख्या। तो संख्या कई तरह, वो जिसको मल्ल कहते हैं, सोमल, सोमल संख्या का नाम है, संस्कृत में मल्ल नाम है उसका, मल्ल, मल कुछ देर मल्ल होता है, जो ये मल्ल है, इतना ताकतवर है। तो ये खाने से शरीर ठीक होता है, घी पाचन होता है, वो शुद्ध करके किया जाता है, किया जाता है। और अशुद्ध भी थोड़ा हुए पवित्र कर ले, जलावे नहीं थे कर ले पवित्र, शुद्ध होता है, तो वो भी दूध में पिया जाता है, जिससे शरीर में ताकत आती है, घी पचाने की शक्ति आ जाती है। तो कैसे करे, जैसे स्लेट है आती, उसके ऊपर इतना से काट लेगा, वो धोकर दूध में पी लिया, फिर दूध थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ऐसे धीरे धीरे संख्या अपनी की तरह संख्या भी सेवन किया जाता है, जिससे ऐसे होता है। फिर आयुर्वेद भी है, फिर आयुर्वेद में जाओ तो बहुत तरह की चीजें हैं। ये हमारी संस्कृति है। मुख्य बात ये थी कि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अर्थात ब्रह्म विद्या के लिए ही शरीर है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, जिसका कितना नाश कर दिया, कितना पतन कर दिया, अब पता ही नहीं है। बताऊंगा, आप लोग सुनते हो सत्संग, शास्त्र पढ़ते हो, तो आप ध्यान नहीं देते क्या आश्रम है, क्या वर्ण है, कितना है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, भाई हो चाहे बहन हो, इसमें मत भेद है। कई आचार्य मनुष्य का कल्याण होता है, स्त्री का कल्याण नहीं होता, ऐसा उनके है। हमारे ये कहते हैं सबका होता है। कई हमारे मत में भी ऐसी बात है सनातन सिद्धांत में कि जो ब्राह्मण होता है उसका कल्याण होता है, पहले शूद्र जन्म लेगा, 84 लाख जोड़ी में जाएगा, फिर शूद्र जन्म लेगा, दूसरे जन्म में ठीक करता है वैश्य जन्म होगा, फिर उसके बाद में क्षत्रिय जन्म होगा, उसके बाद में ब्राह्मण जन्म होगा, और ब्राह्मण के बाद में ब्रह्मचारी बानप्रस्थ और गृहस्थ बानप्रस्थ सन्यासी होगा, तब कल्याण होगा। ऐसा हमारा मत भी है, हमारे शास्त्र में ऐसा मत है। एक मत यह है कल्याण में कोई वर्ण आश्रम की बात नहीं है, कल्याण की बात दूजी है। ये आश्रम है शरीरों को प्रधान लेकर गए, तो कल्याण शरीर को प्रधान लेकर नहीं है, जीवात्मक प्रधान लेकर गए। तो हमारी दो तरह की इच्छा होती है, एक भोग भोगने की और एक परमात्मा प्राप्ति करने की। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबके लिए खुली है, और शरीर की मुख्यता नहीं है। कई शरीर की मुख्यता मानते हैं, पर गीता शरीर की मुख्यता नहीं मानते। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों स्त्रियां और अपिशे शूद्राचारों और ये विश्व पापी होने का ये सात बताए ना, चार तो आश्रम वर्ण बता दिए, एक स्त्रियां बता दी अलग, पांच हो गया, एक दुराचारी बता दिया, एक पापी होनी, सात हुई। ये सब के सब परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी है। इसमें ये नहीं ब्राह्मण होगा फिर संन्यास लेगा तब करेगा, संन्यास से श्रवण कुरिया श्रवण करने का अधिकारी संन्यास होने के बाद होता है। उन ग्रंथों में केवल कल्याण उसके संन्यास ही होता और का नहीं होता। किसने ग्रंथ बात है, ब्राह्मण हो बाद में सन्यासी हो बाद में कल्याण होगी, आप स्मृतियों की है, स्मृतियों में है, पुराणों में है। आपकी बात नहीं है ये तो, आधी बात कैसे, आप क्रम से है, पहले पशु पक्षी आदि जोनि में, पशुओं पक्षियों में, अंडजों में, पक्षियों में स्थावरम होते, स्थावरों से जंगम में आएगा, जंगम में फिर मुख्य होता है, गाय आदि के मुख्य होते हैं इनमें आएगा, इनके बाद में फिर शूद्र में आएगा, शूद्र में आकर ब्राह्मण वैश्य में आएगा, वैश्य में आकर फिर क्षत्रिय में आएगा, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण में आएगा, ब्राह्मण होकर के फिर भगवान पर सन्यासी होगा, सन्यासी होगा तब श्रवण होगा तब कल्याण होगा। ये प्रक्रिया है, ये आप लोगों ने बताई नहीं। अभी थी मेरी बात सुने था सुनी क्या पहले, आज कहीं सुनाई ना, तो शास्त्र ऐसा मत भी है, परंतु भगवान का मत यह है कि मात्र का अधिकार है परमात्मा की प्राप्ति में, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं, उनमें कारण बताऊं आपको कि स्थूल शरीर के कारण तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते जन्म से, तो इसमें शरीर की प्रधानता है, लोक आदि उपचार शरीर की प्रधानता है, जहाँ आत्मा की प्रधानता है वहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण भी नहीं है, जिससे रहित होकर जाए तब तत्व की प्राप्ति होती है, चाहे प्रेम प्राप्त करो चाहे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। ये दो बात होती है, ज्ञान और भक्ति होती है, एक कर्मयोग होता है, ऐसे चार हो जाए, ध्यान योग होता है, कर्मयोग होता है, एक भक्ति योग होता है, एक ज्ञान योग होता है, ज्ञान योग भक्ति योग ध्यान योग और कर्म योग चार है, इस तरह परमात्मा प्राप्ति होती है। तो इस मुख्य बात जीवात्मा की। दूसरी बात एक ध्यान देने की है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर है हमारे, तीन शरीरों की प्रधानता लेकर तो भोगादि होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लेकर उन तीन शरीर से ऊंचे उठते हैं। इस ऊंचे उठने में भी ग्रंथों में विलक्षण विलक्षण दर्शाते हैं, मैंने देखी है। परमात्मा की प्राप्ति में चलने वाले ज्ञान योगी है, वो ज्ञान योग में आगे जिसने बताया उसमें भी दो बताई, एक विच्छुत अवस्था एक समाधि अवस्था दो, परंतु तत्व ज्ञान में परमात्मा की प्राप्ति में भक्ति में इसमें ऐसी बात नहीं है कि समाधि और व्युत्थान दो अवस्था हो। समाधि व्युत्थान समझते हो, मानो समाधि कर ली बैठ गया, कुछ भी चिंतन नहीं है, बिल्कुल संसार को छोड़ना होती, ऐसी समाधि अवस्था होती है, और व्यवहार में वित्थित अवस्था होती है, जिसमें व्यवहार होता है, खाना पीना लेना देना आदि होता है, वो व्यवहार होते वित्थान अवस्था है वो, और एकांत बैठे समाधि अवस्था है। तो तत्व ज्ञान में भी ऐसा दो माना है, परंतु गीता के और असली गहरे सिद्धांत में देखा जाए तो समाधि वित्थान दो अवस्था तभी तक होती है जब तक शरीरों के साथ संबंध है, स्थूल सूक्ष्म और कारण सही तीनों संबंध विच्छेद करने के बाद में वो सहज अवस्था है, वो समाधि होती है नित्य, उसमें ये व्युत्थान नहीं होता। ये ऊंचा सिद्धांत है। भागवत में इसका वर्णन देखिए, ज्ञान निष्ठ हो विरुक्त होगा मत भोगत होगा अनुपेश, ज्ञान निष्ठ विरुक्त हो अथवा अनुपेश भक्ति हो गए तो सलिंग आश्रमांस करूंगा। ब्रह्मचारी ग्रंथ बान पर सब आश्रम लिंगों को त्याग छोड़ दे, चले जाए विधि गोचर, उनको विधि गोचर नहीं होता। ऐसा तुम्हें करना चाहिए था नहीं करना चाहिए, ऐसे शुद्धि रखनी चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब अज्ञानियों के लिए है। शास्त्र सब अज्ञानियों के लिए है, ज्ञानी के लिए शास्त्र नहीं है। ये विधि विधान अज्ञानियों के लिए है। तो उस तत्व ज्ञान होने के बाद अथवा भगवान की भक्ति प्राप्त होने के बाद उनमें कोई लागू नहीं हो पड़ता, कुछ भी लागू नहीं पड़ता। जो वो विधि बताई है कि पहले शूद्र बने, फिर दूसरे जन्म में वैश्य बने, दूसरे तीसरे जन्म में क्षत्रिय बने, फिर ब्राह्मण बने, फिर सन्यासी हो, उस वर्ण की प्रधानता मानने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मुख्य मानते हैं। इसमें कहते हैं तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारी गीता का भी अधिकार नहीं है, वेदों का भी अधिकार नहीं है, ये अधिकार नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब अभिमान पैदा होगा हमारे, क्यों वेदों का हमारे अधिकार होना चाहिए, तो कल्याण की इच्छा नहीं है, अधिकार चाहते हैं, कल्याण नहीं होगा उनसे। मुनाफा कहते हैं हमें मंदिर में जाइए, एक अभिमान बढ़ रहा है हमारे घर गायत्री का, हमको हमारे अधिकार क्यों नहीं, हम ही करेंगे वेदों का अधिकार, वेद पढ़ेंगे। ये ऊंधे चलते हैं उल्टे शास्त्रीय आगे मान करके, और इस संप्रदाय में फिर आगे चलते ज्ञान में, ज्ञान में भी दो अवस्था मानते हैं, तो ज्ञान में दो अवस्था हमारे समझ में नहीं आती। मन समाधि अवस्था और एक विच्छेद अवस्था, ये दो अवस्था होती है। तो ये शरीरों को लेकर होते हैं, स्थूल शरीर को लेकर के जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर को लेकर स्वप्न अवस्था होती है, और निद्रा गाढ़ नींद होती है। कारण शरीर को लेकर के, तो कारण शरीर को लेकर ये समाधि होती है, तो कारण शरीर में रहते समाधि विद्या दो अवस्था होती है। कारण शरीर से अतीत हो जाएगा तो फिर दो अवस्था नहीं थी, सज अवस्था हो गई। परंतु अच्छे अच्छे विद्वान वेदांत के तत्व ज्ञान जानने वाले वे भी लिखते हैं, उनकी भी समाधि अवस्था विद्युत दो अवस्था करते हैं। शास्त्र कई चीजें कई बहुत से ठीक ठीक विचार कर देगा तो बड़ी कठिन बात है। गीता बहुत, गीता रामायण ये दो ग्रंथ बहुत सीधी सीधी मुक्ति बताने वाले हैं। तत्व तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो ये आपको बताया, तो ये शास्त्रों की विधि बताई एक। इस बात गीता ने दो मोह बताया, अदाते मोह कलिलम बुद्धि शरीर तदागंता निर्वेतम श्रोत वैश्य श्रोत। तो ये मोह कलिल है, माता है, पिता है, भाई है, ये क्या है? ये जीव सृष्टि है, ये सृष्टि है ना दो तरह की, एक तो ईश्वर सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। सृष्टि ये संसार दो तरह का, ईश्वर सृष्टि है, तो स्त्री है पुरुष है, ये ईश्वर सृष्टि है। ये माँ है, बेटी है, बहन है, स्त्री है, ये बुआ है, नासी, ये जीव सृष्टि। ईश्वर सृष्टि में जीव सृष्टि निकल गया, तो जीव सृष्टि कोई अच्छा है, मंदा है, बुरा है, ये जीव सृष्टि। और जीव सृष्टि बाधक है, ईश्वर सृष्टि बाधक नहीं है, जीव सृष्टि बाधक है। नाती मा आ जाओ, तो ये जीव सृष्टि, तो ईश्वर सृष्टि तो है जो सब सामान्य है, जीव सृष्टि अलग करी है। तो जीव सृष्टि ही की मुख्यता ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देती है, ईश्वर सृष्टि बाधा नहीं देती, ईश्वर सृष्टि सहायक होती है। और जीव सृष्टि में बन जाता है तो जीव सृष्टि वो जन्म मरण में जाता है। तो ये बातें आज थोड़ी मर्यादा बता दी, क्या वर्ण है, क्या आश्रम है, क्या पद्धति है, किस तरह से है। तो इसमें कल्याण का जो उद्धार परमात्मा प्राप्ति ब्राह्मण और संन्यास आश्रम में, दूसरों में नहीं, ऐसी बात है। और गीता आदि शास्त्रों में कल्याण के मार्ग में सब है। जैसे संसार में अधिकार मिलता है तो विद्या से मिलता है, योग्यता से मिलता है। कोई अफसर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, कोई हेडमास्टर बनेगा, तो योग्यता से बनता है, हरेक नहीं बनेगा। तो योग्यता को लेकर संसार में पद मिलता है। और परमात्मा के जैसे संसार में तो योग्यता को लेकर मिलता है, पर माँ की गोदी योग्यता से लेकर नहीं मिलती है। भाई तुम पढ़े लिखे हो तो बेटा हो सकते हो, तो भाई तैसो पढ़े, माँ की गोदी की तो सबसे खुली है, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे पागल हो, चाहे सच्चा अच्छा हो, तो माँ की गोदी सबके लिए है। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति सबके लिए है, वो माँ है, उसके पुत्र बच्चे सबको प्राप्त हो सकती है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये मुख्य ये तीन बातें हैं। एक हिंदू है, एक मुसलमान है, एक ईसाई है, एक पारसी है, एक यहूदी है, ये पांच है चीज। अपने हिंदू मुसलमान दो ही है यहाँ पर मुख्यता से, और पारसी भी है, यहूदी यहाँ देखा नहीं मैंने, यहूदी पंजाब में है, यहूदी एक संप्रदाय से हिंदू हिंदुओं की तरह वो भी यहूदी एक है, पारसी है तो ये तो है अपने मद्रास में है, बम्बई में है, पूना में है, इनमें पारसी भी है, ये भी होते हैं। और मनुष्य में अपने मनुष्यों में जो ये बावरिया भाट होता है, ये एक नारी जाति जाती है, ये जो संपूर्ण यातायात माल इधर उधर जाना करना, अब तो बसों से और रेलों से जाता है, पैसे बालिया भाट है, बंजारा कहते हैं, बंजारा लखी बंजारा कथा सुनते थे पहले, तो बंजारों से आया था यात होता था, तो बंजारे भी करते हैं, वो जाति एक अलग है। महाराष्ट्र में जाति मिलती है, काम धंधा तो गया, वो स्त्रियों के गहना दुजार रूप वेशभूषा अलग ही देवा बालियों की, बालिया के वहां साधारण व्यक्ति से बंजारा गए। इस तरह की बात है कि मनुष्य मात्र 84 लाख जोनी देवता आदि में ब्रह्मचर्याश्रम है, ब्रह्म विद्या के लिए मानव शरीर है, ये गीता रामायण आदि ग्रंथों से ये सिद्ध होता है। तो ये मतभेद कहीं बताए, मुख्य बात है कि मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है। अब इसमें अधिकार में अलग अलग है, वेदांत में अधिकारी अलग माना, न्याय में अलग माना, वैशेषिक में अलग माना है, न्याय है, सांख्य है, ये दो ग्रंथ और है, इधर इधर अपने वेदांत है, सांख्य है, न्याय और वैशेषिक है, और मीमांसा सूत्र में 6 दर्शन है, 6 दर्शन है, 2 है पूर्व मीमांसा सूत्र, मीमांसा है 2, ये दर्शन नहीं है स्वतंत्र, और सांख्य और योग है ये दर्शन है, और न्याय और वैशेषिक और सांख्य और वेदांत, सांख्य और वेदांत ये दर्शन है। तो ये सांख्य और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा 3 भाग है, 6 दर्शनों के 3 भाग है। तो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा है ये स्वयं दर्शन नहीं है, मीमांसा है, मीमांसा मानो विचार। तो वेदों का किसमें तात्पर्य है, इस वेदों के तात्पर्य करने के लिए पूर्व मीमांसा है, तो वह तात्पर्य कल्याण में है, और इन वेदों का तात्पर्य यज्ञ आदि करने में है, वो यज्ञ आदि करने वो पूर्व मीमांसा है, और परमात्मा प्राप्ति की उत्तर मीमांसा है, जैसे ब्रह्म सूत्र है तो मीमांसा है, श्रुतियों का विचार करते हैं, और सांख्य योग योग है, सांख्य योग कर्म योग भक्ति योग, ये गीता जी का और ये विचार करा है। तो 3 वेद हुए, 6 शास्त्र है, तो 2 तो मीमांसा शास्त्र है, 2 है लौकिक अलौकिक विचार है, और ये वेदांत है और सांख्य है, ये अलौकिक तत्व विचार करते हैं, और न्याय और वैशेषिक लौकिक अलौकिक दोनों का विचार करते हैं। उत्तर मीमांसा पर्यंत अलौकिक विचार, स्वर्ग का विचार है, इस लोक का नहीं है। इस तरह से ये वर्णाश्रम और हमारे शास्त्रों की बातें है। उस शास्त्रों की बातों में सांख्य आदि तो केवल प्रकृति पुरुष का विचार करते हैं, ये ज्ञान अज्ञान का विचार करते हैं। उत्तर मीमांसा मानो तत्व ज्ञान की ज्ञान माला है, ऐसे भक्ति की आवश्यकता होती है, तो भक्ति साध्य भक्ति साधन भक्ति 2 तरह होती है, तो साधन भक्ति 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवण कीर्तन साधन भक्ति है, इससे आगे प्रेम लक्षण भक्ति वो साध्य भक्ति है, ये भक्ति के भेद है। फिर आवंत के भेद है, कई तरह सात्विक राजस तामस आदि भेद कई तरह के है, ऐसे ज्ञान एक पार है। अब उस अधिकार के बीच में अलग अलग ग्रंथों के अधिकार अलग होते हैं, न्याय का कौन अधिकारी है, वेदांत का अधिकारी कौन है, सांख्य का अधिकारी कौन है, ये अधिकारी अलग अलग है। इसमें भी फिर बताया कि अधिकार जैसे अब वेदांत में हम चले तो वहाँ विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मोक्षता साधन चतुष्टय संपन्न होता है, तब श्रवण का अधिकारी होता है, तो विवेक 3 तो ये पहले विवेक वैराग्य समाधि सरस्वती मोक्षता 4 हुए, साधन चतुष्टय संपन्न होता है, फिर श्रवण मनन निर्देशन करता है, फिर तत्वों का विजन करता है, ये 8 अंतरंग साधन है, ये साधन बताए पद्धति है। तो इसमें अधिकारी वो होता है, तो गीता आदि का अधिकारी वो जिसकी जिज्ञासा है, ये 4 लक्षण होते हैं, वो तो होता ही है, ये तो बात है ही, पर शिवाय भी ऐसी बात है कि जिसके कल्याण की इच्छा है वो चाहे साधन सत्र से संपन्न हो चाहे ना हो, परमात्मा की प्राप्ति है, और मुक्ति में तो केवल उसकी व्याकुलता, उसके बिना रहा न जाए, मीरम भाई हेली मानी रहे न जाए, भाई बिना रहे न जाए, तो वो अधिकारी होता है भक्ति का, सीधा ही सीधा भक्ति का। ऐसे तत्व ज्ञान का अधिकारी भी सीधा हो जाता है, उसमें दूसरे अधिकारी की जरूरत नहीं। गीता में सबको अधिकारी माना है, भक्ति के अधिकारी में अभिचेत शुद्राचारो भजते माम, शुद्राच सांगा दुराचारी, ऐसे ज्ञान के अधिकार अभिचेत पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवे नहीं, ज्ञान कितना जाएगा। जितने पापी है सब पापियों से अत्यंत पापी है वो भी ज्ञानी होगा अधिकारी, ज्ञान का तत्व ज्ञान का अधिकारी, और भक्ति का अधिकारी वो योग का अधिकारी, कर्मयोग का। कर्मयोग है ये भौतिक साधना है, और ज्ञान योग है ये आध्यात्मिक साधना है, और जो भक्ति है ये आस्तिक साधना है। ये तीन भेद है, तीन भेदों में ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधना है, या भक्ति है ये अलौकिक साधना है। इसमें भेद किए जाते इस तरह से, अलग अलग भेद विभाग है। इस तरह से अपना वर्ण आश्रम विभाग सही पद्धति। मुख्य बात कहनी थी कि मनुष्य जितने गए भाव, चाहे मनुष्य मानो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो जवान हो चाहे बूढ़ा हो, रोगी हो चाहे निरोग हो, योग्य हो चाहे अयोग्य हो, परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान के और भक्ति के सब अधिकारी हो जाएंगे। तो आप सब के सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं। आप उत्कृष्ट इच्छा भी नहीं रखते, इधर उद्योग भी नहीं करें, अब उस शास्त्र क्या करे, आप करो तो ऐसी बात है। तो ऐसी विलक्षणता हमें संतों से शास्त्रों से मेरे को मिली, जो बात बताइए, सब कल्याण के अधिकारी, मुक्ति के अधिकारी है। तो अपने को परमात्मा की प्राप्ति के लिए निराश कभी नहीं होना चाहिए। जैसे माँ की गोदी के सब अधिकारी, बेटा सब ही, बेटा योग्यता अलग अलग होती है, बन अलग अलग होने पर भी माँ के सामने बरोबर ही, बर भोजन कराओ, सब लाड प्यार करना, सबका पालन करना, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब बालक, ब्राह्मण भी क्षत्रिय भी वैश्य भी शूद्र भी सभी माँ की गोद सबके लिए है। ऐसे भगवान है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, सब कुछ भगवान है। तो भगवान की तरफ चलने में कोई बाधा नहीं। केशव जी भक्ति प्रधान मानते हैं, मेरे विचार में गीता देखने से ऐसा मालूम होता है केवल आपकी इच्छा, केवल मुमुक्षा जिज्ञासा जिसको कहते हैं, मुमुक्षा जिज्ञासा भाई दो है, ये मुमुक्षा तो जो कहते हो अपने मुक्ति चाहते हैं, जिज्ञासा तत्व चाहते हैं क्या चीज क्या है, ऐसा विचार करो जिज्ञासु कहलाता है, और मेरा कल्याण कैसे हो तो मुमुक्षु कहलाता है, क्यों थोड़ा सा भेद है, वास्तव दोनों एक सही है। तो मनुष्य शरीर है ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, ये खास बात करिए, ये सब भूमिका बंद सबके लिए। तुम परमात्मा की प्राप्ति से निराश किसी को नहीं मान सकते, योग्य हो चाहे अयोग्य हो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो कुछ भी हो। अब पढ़े लिखे जाते हैं उनमें दो भेद किया है गीता ने, एक मोह कलि बता 52-53 दो श्लोक है दूसरे अध्याय के। तो मोह कलि है ये संसार का, जो संसार की जो जीव सृष्टि है ना, भाई है कि बंधु है, बेटा है कि पिता है, ये माँ है कि मौसी है, ये बुआ है कि ये बेटी है, कि कन्या है कि भतीजी है, ये है जीव सृष्टि। तो जीव सृष्टि को लेकर चलते ये ईश्वर सृष्टि में तो स्त्री पुरुष है ये है, जीव सृष्टि में वर्ण आश्रम आदि मर्यादा है, ये जीव सृष्टि में है। तो जीव सृष्टि को लेकर चलते वो भी परमात्मा प्राप्ति को अधिकारी है सभी। तो जीव सृष्टि का जो मोह है ये मोह बाधक है, मोह सकल बाधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल मोह है। तो वो लाते मोह कलम बुद्धि बुद्धि तर जाती, मोह रूप दल तर जाएगी, तब निर्भय श्रोत्र श्रोत से सुना है जो सुनने वाला है उनसे वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा, फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगा। तो एक तो जाल ये वो मोह जाल, एक शास्त्र का जाल है, श्रुति विपरीत पन्ना थे दास्ता, श्रुति विपरीत पन्ना द्वैत मानते, कोई अद्वैत मानते, कोई विशिष्ट अद्वैत मानते, कोई शुद्ध अद्वैत मानते हैं, एक शास्त्र है, ये शास्त्र जाल है, ये जाल कम नहीं है मोह जाल से, शास्त्र जाल मामूली कम नहीं है, ये बहुत बड़ा भाई जाल है, तो इसे तरना बड़ा मुश्किल होता है। तो दो मोह जाल और शास्त्र जाल, तो मोह जाए मेरा मोह कल्याण ये श्लोक 52 है और 53 वर्ष लोग श्रुति विप्रति पन्ना थे दास दास निर्सला समाधा असला बुद्धि सदा योग माप श्री तब योग की प्राप्ति होगी। योग में फिर कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन योग है, योगास्त्र में प्रभुता तीन योग है। तो योग की प्राप्ति करने के लिए ये शास्त्र कलील से ऊंचा उठना चाहिए। शास्त्र कलील में फंस जाओगे तो फिर वो परमात्मा की प्राप्ति है वो रीति रह जाओगे, पंडित वाचक गंडे हो जाओगे। प्राय वाचक ज्ञानी होते हैं, अनुभवी बहुत कम होते हैं। पंडित शास्त्रों को पंडित आ जाएगी, खूब व्याख्यान दे सकते हो, शंका का समाधान कर सकते हो, ग्रंथ लिख सकते हो, ग्रंथों का निर्माण कर सकते हो, मुक्ति नहीं हो सकती, कल्याण नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, शास्त्र जाल में फंस जाएगा। मोह जा रहे वो शास्त्र जा रहे, तो मोह जाल तो हो गया जन्म की प्रधानता से, ये हो गया अध्ययन की प्रधानता से, शास्त्र जाल फंस जाएगी इसमें। यार वास्तव दोनों को लेकर अपने कल्याण है, उद्धार की इच्छा है, अपने जिज्ञासा है, आश असली मोक्षा है। संसार में जो रहना नहीं चाहते वो कल्याण के अधिकारी हो जाते हैं। केवल यही बात है कि बार बार जन्मना मरना दुख पाना ये नहीं है, अब शरीर ही है तो बहुत नाम जन्म नाम अंत है, इसका अर्थ है मनुष्य जन्म। ये मनुष्य जन्म बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है, अंत का जन्म है, और इसमें ज्ञानवान शब्द है वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान महात्मा से दुर्लभ। भगवद गीता ने सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा ज्ञान वाला दुर्लभ बताया, ऐसा ज्ञान ही दुर्लभ है। गुणातीत से स्थित प्रज्ञ से और ऐसे से भी ये दुर्लभ है, सबसे ऊंचा ज्ञान ये बताया है कि सब कुछ परमात्मा है। स्थावर जंगम जल चेतन उद्भिज आदि की जोड़िया चल चल चल चल सब सब परमात्मा का स्वरूप है। खम वायु अग्निम सलिलम महीन च ज्योतिषिद्रमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रमेद अनन्य। ये सब ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, केवल परमात्मा का स्वरूप। ये ऊंची चीज है, ये श्रेष्ठ चीज है। गीता ने कहा है वो चतुर्विद्या भजन थे मां बताया आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, तो आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी तीन सकाम हुए, ज्ञानी निष्काम हुआ। वो ज्ञानी क्या गुहार से समय थी ज्ञानवान, ज्ञान उनका ऐसा ज्ञान है, ये इसे ज्ञान में हम तप बताए ऐसे ज्ञान है। तो ये इस ज्ञान में हमें पहुंचना है, इसीलिए सीधा रास्ता बड़ा सीधा रास्ता है। जो कल्याण चाहते हैं सबके सब अधिकारी, किसी वर्ण के लिए हो स्त्री पुरुष सब अधिकारी। तो ये सिद्धांत गीता जी का है। तो मात्र मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति से निराश कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं भी हम तो योग्य नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हम ऊंचे वर्ण के नहीं है, ऊंचे आश्रम के नहीं है, इनको जरूरत नहीं है। केवल आपकी मुक्ति की इच्छा हो, कल्याण मेरा हो। जो संसार का सुख जिसको नहीं चाहिए, संसार के सुख से वैराग्य हो गया है, वैराग्य सुख से होना चाहिए। संसार से वैराग्य निकल गया तो वैराग्य नहीं है, वो गृहस्थ आश्रम के अथवा आपत होती है, इसे छोड़ कर जाते हैं। तो आपत छोड़ना तो कुत्ता ही भी लाठी लेकर भाग जाएगा, वैराग हो गया उसको, तो लाठी से वैराग सबको ही है। ऐसे संसार में दुख सो साधु हो जाओ, आफत मिटा दी, मुफ्त में रोटी मिल जाए, मौज से भरोसा रहे, साधु होगी ठीक रह गया, कितनी बढ़िया काम हो, कमाना पड़े नहीं माथो बनाए तीन गुण बाकी माँ तेरी खाज राजो तो हासिल शुरू रोक लोक है महाराज, तीन काम हो जाता है माथो मुंडा लू ना तो चूहों को पड़े नहीं, चूह पड़ जाती मदर खाद गिटकी हासिल वो लगे नहीं, टैक्स इनकम भरे टैक्स वो लगे नहीं, राजरो लोक महाराज करे पूजा करे, मुफ्त में रोटी मिले, जल मिले, स्थान मिले, पुस्तक मिले, किराया मिले, ये मुफ्त में मिले। इस वास्ते एक कहा है कि खावण ने घी खिचड़ी ओढ़ रहे है शोर, चलो पूछे गुरु जी ने मुक्ति आई है गौर गाँव ने खी खींचड़ी या डोड़ में शोर खूब सोरे आई मुक्ति है। तो आप मुक्त हो जाओ, साधु हो जाओ, हो जाओ। तो आजकल साधु होने में मिले आप ही बात को नहीं, आजकल फिर साधु होने ऊपर कानून है, आज तो बात न्यारी हो रही है। आज तो मनुष्य शरीर है उसमें भी योग्यता होकर पद मिलता है, आज योग्यता नहीं सांसी हो तो पद मिल जाएगा, कांजर हो तो पद मिल जाएगा, मैत्र हो तो पद मिल जाएगा, ब्राह्मण हो तो नहीं मिलेगा, क्षत्रिय को वैश्य नहीं मिलेगा। अब प्रधानता है ना, प्रधान तब स्त्रियों को बढ़ाई अक्षर ज्ञान नहीं अंगूठा थे वो प्रधान अपने गांव में सरपंच स्त्री होगी स्त्री भी वो होगी मैत्र हो गया सासी होगा सके वो होगा ब्राह्मण क्षति में भी होगा योग्यता नहीं होगी पढ़ा लिखा नहीं होगा पर स्त्री होगी ये उन्नति है ये जा रहे आजकल जो सब है पहले सुनाई नहीं होगा ऐसी बात बात है महाराज तो खास बात तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन चलेगा कि संसार का सुख अच्छा नहीं लगता अब संसारी भोगों में आ सकते क्या चले परमात्मा की संतों ने कहा है कि धन शरणों महाराज को निस्दन करिए मौज राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज महाराज जो संसारी सुख मत दिखाना कृपा करना ऐसी संसारी सुख नहीं मिले प्रार्थना करते हैं संत लोग धीर शरण महाराज को निस्दन करिए राम चरण संसार सुख दई दिखावे नौज देव संसार का सुख न दिखावे तो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी तो संसार सुख उब जाता है वैराग्य हो जाता है तो वैराग्य भोगों से हो जाता है दुख को वैराग्य वो वैराग्य नहीं है वो सुख होता है घट जाएगा दुख से वैराग हुआ घर में आफत होती है कमाना पड़ता है कहीं छोरा छोरी आफत आज बात छूटे तो करो गर्भ सपात करो आफत छूटे ऐसे आफत छूटे साधु हो जाएगा वो मुक्ति थोड़ी है रोटी मिल जाएगी जो ऐसे ही मिल जाएगी कोई बात नहीं है तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करना है वो प्राप्ति में तत्व ज्ञान भी प्राप्ति है भक्ति भी तत्व की प्राप्ति है भक्ति प्रेम की प्राप्ति है सबसे ये विशेष बात है। एक बात हमारे और एक समझ में आई है गीता से मेरे को नई नई बातें मिली है विलक्षण बातें मिली हमारे पढ़ाना अध्ययन तो ये हुआ है कि कर्मयोग कर्मयोग से भक्ति योग भक्ति योग से ज्ञान योग रामानुजाचार्य कहते हैं पहले कर्मयोग से ज्ञान योग से भक्ति योग वो क्रम ये है और गीता का क्रम ये मालूम होता है गीता के क्रम में तत्व ज्ञान वो है भक्त मोहन भक्ति भगत प्रेम ये मुख्य मालूम देता है ज्ञान योग और कर्म योग है ये मुक्ति करने वाले हैं तो ये लोकेश द्विधा निष्ठा ये लौकिक ज्ञान की दो निष्ठा है और भक्ति वो अलौकिक है वो दो निष्ठा में नहीं है गीता का अध्ययन से मालूम हुआ अब इन वर्षों में मालूम हुआ ये बालक पढ़ने से गीता जी पाठ में गीता तो पहले संस्कृत पढ़ाने वास्ते भी पहला श्लोक न तो भाषित सुरेश गया था मेरे को कि बालक कैसा संस्कृत पढ़ सकता है कि नहीं तो गीता मेरे आरंभ है जैसे गीता पढ़ने लगे गीता की सोच लग गई गीता पढ़ते हुए भी हम वही क्रम मानते थे पर अब बात आई है विलक्षणता से गीता की कि भक्ति है ये अलौकिक है ज्ञान योग और कर्म योग ये लौकिक साधना दोनों और भक्ति है अलौकिक साधना है ऐसी बात मालूम होती है और अगर नहीं होगा तो पता नहीं सब अगर पक्षपात छोड़ करके गहरा उतरने से नई चीजें मिलती है नई तो सब अधिकारी आप जैसे हो वैसे सब अधिकारी जैसे माँ की गोदी में सब बालकों का अधिकार सब बालक कह सकते हैं पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो चाहे पागल हो चलदार माँ कहने का अधिकार सब मेरी माँ सब कह सकते हैं माँ पूरी होती है ऐसे नहीं दस बालक हो तो दस हिस्सा होगा माँ का दसवां हिस्सा तुम्हारा है माँ पूरी तुम्हारी नहीं सब दसों की पूरी माँ दसों एक एक की पूरी माँ है इसे बात नहीं है बंटवारा नहीं होता माँ का तो थोड़ा हिस्सा कर दे थोड़ी थोड़ी माँ तुम्हारी इतनी पांती आवेगी माँ ऐसा नहीं है माँ पूरी की पूरी है दस बालक एक एक बालक की माँ पूरी की मोर है ऐसे भगवान पूरे के पूरे हमारे हैं अब चाहे ब्राह्मण हो क्षति हो वैश्य हो शूद्र हो अंत्यज हो अछूत हो हरिजन हो कोई हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई हो भगवान रूपी माँ सबके लिए बरोबर और व्यवहार में बरोबर नहीं तीनों गुणों की जो क्षमता करते हैं कि अपने व्यवहार की क्षमता है ये तीनों गुणों की समयावस्था में महाप्रलय होता है विषमता से संसार होता है उस संसार में आज एकता करते हैं तो महाप्रलय की तरह ले जा रहे हैं सब खाओ भी एक साथ में सब रहो ये आजकल की क्षमता है ये गीता की क्षमता है ये आजकल की क्षमता है विचित्र तो कहने का तात्पर्य ये निकला कि आप कोई भी भगवान के प्रेम से तत्व ज्ञान से निराश न हुए, योग से निराश न हुए, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग से जिसमें आपकी रुचि हो, ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, ये तीन मार्ग मुख्य बताया भागवत में और गीता जी में, ये पुराणों में विशेष इसका वर्णन होता है। तो परमात्मा प्राप्ति की सबको हो, सबके अधिकार है, सबको अधिकार है, क्योंकि परमात्मा के हम अंश है। जैसे बालक माँ का अंश होता है, माँ का भी टुकड़ा होता है, इस बात से माँ सब ऐसा परमात्मा प्राप्ति का अधिकार है। एक परमात्मा भी गए हो भाई, देख रही कौन ने कि तुम्हारी बात करनी शुरू कर दी, करता नाम जब हरदम करे नित नहीं मैं माला फेर ली बस उड़ी जंग दी, वो साधु नहीं है, नहीं करने वाले से तो अच्छा है, अकारनाथ मंद करना मुश्किल है, पर साधु वो होता है आज ही पर परमात्मा की प्राप्ति कर। जैसे लोभी आदमी होता है पैसा कमाने वाला, वो पैसा कमाने वाले समय विभाग नहीं करता, जिस समय पैसा कमाओ उस समय नहीं, सब समय में पैसों की हरदम धुन रहती है। ऐसे साधु होता है हरदम मेरा कल्याण हो ऐसा रहता है, नाम जप करे कीर्तन करे भगवान का नाम ले हाथ काम मुख राम है हरदय हृदय सांची प्रीत दरिया गृहस्थी साध की यही उत्तम रीत, वो गृहस्थी संत है। तो हरदम ही परमात्मा की प्राप्ति जब मार्ग में लगे रहना वो साधक होता है। ये बात पूरा नहीं समझिए, संत महापुरुष जो अपने वास्तविक संत महात्मा ने आपकी कमियां बताओ, नुकसान तो नहीं है, संत महापुरुषों को अपनी कमियां बतावे कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, नुकसान को बताने की नीयत क्या है, अपनी कमी बताने का नीयत क्या है? नुकसान एक दृष्टि से है, एक दृष्टि से फायदा है। आप अपनी अच्छी बात बताने के लिए प्रश्न करते हैं अथवा योग्यता बताते हैं, उसे फायदा नहीं होता है। आप अपनी कमियां तो उकता गए हैं, उनको जीतने में मानी दुख का मालूम होता है, उपाय नहीं लगता है, तो संतों के पास साफ जाने से बड़ा फायदा होता है। अपनी स्थिति बता देने से फायदा होता, नुकसान नहीं होता, यही है प्रणय। और बताना चाहिए जो कल्याण चाहता है तो एकांत बताओ, दुनिया में नहीं करके दुनिया में बताओ, भले दुनिया सुनो कुछ गुरु माने, गुरु मान ली और क्या करे दुनिया, मान ली के देखो मैं तो जानता है ऐसे मेरे काम पड़ा है नहीं। जो दुनिया में डरते है लोग तो एकांत पूछो क्या है, एकांत जहाँ विश्वास हो, जहाँ आपके आधार हो, एकांत उस कल्याण कर लेगा। अनेक चैनलों पर जो मार काट भद्दे प्रदर्शन दिखाए जाते हैं, उसे बच्चे जवान बूढ़े सभी देखते हैं, इसका हमारी हिंदू संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अतन का प्रभाव पड़ेगा, महान नरकों का प्रभाव पड़ेगा, नरकों में जाने का रास्ता होगा। चाहे बूढ़ा सुनो, चाहे जवान सुनो, चाहे बालक सुनो, जिसमें खराब खराब मार काट के भद्दे भद्दे प्रदर्शन कराए जाते हैं। स्त्रियों का नग्न नाच, नंगी होकर नाचे वो देखा सिनेमा में, बालक और बाबा पर बूढ़ा सर साथ साथ देखे, महान अत्याचार है, महान पतन है, महान पतन, बड़ा भारी हमारे हिंदू संस्कृति पर पतन होगा भाई। ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो, उससे क्या लाभ होता? लाभ तो परमात्मा प्राप्ति, ब्रह्मचारी कहते हैं ब्रह्म में चरण होता है, तो परमात्मा की प्राप्ति होती है ब्रह्मचर्य से, ऊंची ऊंची चीज वो। पर आज ब्रह्मचर्य का नाश करना किस तरह से ही? संतान पैदा न हो जाए मत करो, ब्रह्मचर्य का नाश करो, जल्दी मरना हो तो अपने वीर्य का नाश करो। ये शरीर में शरीर अच्छा है बढ़िया है, परंतु आप जानते हैं इसका आधार क्या है? इधर का तरतीर खून और पेशाब, ये है इनकी ताकत। मल अगर निकल जाए तो मर जाएगा आदमी, खून निकल जाए तो मर जाएगा। ताकत खून और वीर्य, ये खास चीज है शरीर की। वीर नष्ट होता बहुत जल्दी मरेगा, टॉल्स्टॉय ने लिखा है। उन्होंने प्रश्न पूछा टॉल्स्टॉय नहीं हो, स्वर्ग स्वर्गात में शुक्रात में, शुक्रात ने लिखा प्रश्न किए किया गया कि स्त्री संघ की तैयार करना के बूमर भर में एक बार सिंह जल करता, एक बार, एक बार नहीं हो तो फिर क्या वर्ष में एक बार, कि वर्ष में नहीं तो कि महीने में एक बार, एक बार नहीं हो तो कफन का कपड़ा मूंज और बांस और कपड़ा उठाने का कफन का ये ला कर रख दो, पछ खुशी करो। मरने की तैयारी है, मर जल्दी। आज मरने की तैयारी हो रही, उम्र घट रही है। पहले उम्र औसत में कितनी थी, आज औसत में कितनी है बताओ, जानकार जो बताओ, ये पता नहीं है। पहले हिंदुओं की औसत कितनी थी, कितनी उम्र, कोई 100 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 23 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का, 2 वर्ष का मर जाता है। सब मिलाकर औसत कितनी निकली थी बताओ भाई? 60 वर्ष की निकली। अब आजकल क्या है औसत बताओ? अभी 60 है। अभी तो बढ़िया बात है, हमारे समझ 60 नहीं है आजकल, पहली वाली नहीं है मेरी समझ में। तो ये पहले का आंकड़ा है ये, है जी? हाँ तो पहले की बात है। आजकल देखो, आजकल जो इसको विचार करने वाले, उन्हें आजकल पूछो कि औसत कितनी निकलती है। जैसे बीकानेर में से जितने मरते हैं दरवाजे पर जाते हैं, वहां पर औसत नाम लिखाते हैं, तो उन दरवाजे पर म्यूनिसिपालिटी का जो ऑफिस है उसमें देखो कितने बच्चे मरे, कितने जवान मरे, कितने बूढ़े मरे, कितने कितने वर्षों के मरे, उनका औसत निकालो कितना निकलेगा। ये करो आप, उद्योग करो। 60% नहीं निकले मेरी समझ, जल्दी मरेंगे। ब्रह्मचर्य का नाश किया है ना, तो जल्दी मरेगा। 1-2 साल के बाद देखो तो और घट जाएगा। हम और हमारे दो हमारे इसमें से आएंगे, 1000 है तो 1000 में हम दो और दो में 1000 के 1000 ही रहे, जब मरे में कहां से आएंगे, इससे ही तो खत्म होगा, नहीं तो और क्या होगा। आप बताओ भाई, हिसाब जानने वाले बताओ, हमारे हम उसे जानना चाहते हैं इसको। हम दो और हमारे दो, तो दूसरी बात, आजकल दो हम दो एक और हमारे एक, तो 1000 हो तो 500 तो पहले ही हो गया आरंभ में ही, चाहे मरेगा जब फिर तो हो जाएगा। अब हिसाब करो, जीना चाहते हो कि मरना चाहते हो? मरना चाहते हो तो ये सिद्धांत आपको ठीक है, नसबंदी करो, बस गर्भपात करो, ऑपरेशन करो, लूप लगाओ, क्योंकि जल्दी मरना है, जल्दी मरने का उपाय है ये। हमारी भूल तो बता दो, सभा में बता दो, कोई हर्ज नहीं। हमारे क्या जाएगा, मुंह से हमारे है ये नहीं, क्या जाएगा हमारे बताओ, खुला बोलो। मेरी बात के साहब गलत हो तो बताओ, जल्दी मरने की तैयारी है। स्त्रियों के रोग ऐसे हो जाते हैं ऑपरेशन कराने से, जो मिटना मुश्किल है, श्वेत लाल पीला प्रदर होता है, और प्रदर से शरीर कमजोर होता है, कमर में दर्द होता है, आंखें आड़ी रात आती है, उठने बैठने में शक्ति कम रहती है, ये चीजें हो जाती है इनसे ऑपरेशन आदि से, ये बताया हमारे डॉक्टर ने। तो फिर जल्दी मरेगा ही, तो जल्दी मरने का उपाय है ये जो आज जो कह रहा है, सब चलती है, परिवार नियोजन है, जल्दी खत्म हो जाए, हिंदू कौम ही नष्ट हो जाए। करोड़ों की संख्या कम होगी है, करोड़ों की संख्या कम होगी हिंदुओं की, और मुसलमानों की बढ़ गई। अब क्या दशा होगी भगवान जाने, तो ये बात है सब। नारायण नारायण नारायण नारायण।